Grippovita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Grippovita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Grippovita w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, na zegarach 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Policyjna specgrupa zatrzymała sprawców porwania dla okupu. Zatrzymaliśmy trzeciego z mężczyzn. Wszyscy trzej to są mieszkańcy województwa śląskiego. Za uwolnienie żony biznesmena żądano miliona euro. Będziemy też w Sejmie, tam Komisja Sprawiedliwości debatuje nad prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Wrócimy też do seksualnego skandalu w Polskim Związku Kolarskim. Porywacze żony biznesmena jednej ze spółek giełdowych zatrzymani przez policję. Ostatni z trzech sprawców wpadł w ręce funkcjonariuszy wczoraj. W trakcie zatrzymania staranował radiowóz, informował na konferencji prasowej komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Do porwania doszło 13 listopada. Trzy dni później, po przekazaniu okupu, kobieta bezpiecznie wróciła do bliskich. Od tego czasu, czyli od 16 listopada, to już były bardzo intensywne i szeroko zakrojone czynności ukierunkowane na zebranie odpowiedniego materiału dowodowego, który miał nas doprowadzić do zatrzymania sprawców tegoż przestępstwa. Ten efekt został osiągnięty końcowo tak naprawdę w miniony poniedziałek, kiedy to zatrzymaliśmy trzeciego z mężczyzn. Wszyscy trzej to są mieszkańcy województwa śląskiego. I zatrzymani są znani policji, byli wcześniej notowani za przestępstwa rozbójnicze i udział w narkotykowych gangach. Mężczyźni są w areszcie, prokuratura nie chce informować o szczegółach sprawy. Nieoficjalnie mówi się, że porywacze za uwolnienie kobiety żądali ponad miliona euro. Część tej sumy udało się odzyskać. A wczoraj obrady w Sejmie trwały 12 godzin. Dzisiaj posłowie znowu przekonują, że będą pracowali do późnych godzin popołudniowych. W parlamencie od rana trwają obrady Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad prezydenckim projektem reformy Sądu Najwyższego. Dotąd głosowano około 20 z ponad 130 artykułów. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, o czym dotąd dyskutowali posłowie? Posłowie dyskutowali m.in. nad artykułem dotyczącym kompetencji Sądu Najwyższego. Punktem spornym był też artykuł o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów sądu po 65 roku życia, o ile tego terminu nie wydłuży prezydent. Opozycja przekonywała, że jest to niezgodne z konstytucją, w której jest mowa o długości kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Ten zapis ustawy krytykował m.in. poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. To kiedy będzie ustawa, która stwierdzi, że prezydentem Rzeczpospolitej można być do 46 roku życia? Zdaniem przewodniczącego komisji Stanisława Piotrowicza z Prawa i Sprawiedliwości argument o niekonstytucyjności jest nietrafiony. Konstytucja przewiduje takie przypadki i powiada ustawodawcy zwykłemu, wolno przenieść sędziego w stan spoczynku. Sporo dyskutowano też o poprawkach PiSu do prezydenckiego projektu. Ma ich być ponad 30. W tej chwili trwa jeszcze przerwa. Za chwilę posłowie wrócą do debatowania. Będzie m.in. mowa o Izbie Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. To również punkt sporny. To był Sejmu Karol Surówka, dziękujemy. W serwisie Trójki wracamy teraz do ujawnionych niedawno informacji na temat molestowania i gwałtów w Polskim Związku Kolarskim. W związku ze sprawą do prokuratury regionalnej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny nie obejmie śledztwa osobistym nadzorem, bo jak mówi, nie ma takiej potrzeby. Śledztwo w Polskim Związku Kolarskim jest objęte nadzorem prokuratury krajowej. Szef resortu i prokurator generalny dodał, że nie jest w stanie nadzorować wszystkich śledztw, ale to będzie monitorował. 22 grudnia do Pruszkowa przyjadą delegaci związku, to wtedy rozstrzygną się losy szefa federacji Dariusza Banaszaka. A przypomnijmy, że o skandalu były wiceszef PZKOL-u powiedział portalowi WP Sportowe Fakty. Członkowie zarządu Polskiego Związku Kolarskiego w oświadczeniu odpierają te zarzuty. W serwisie Trójki teraz zagranica. Na Ukrainie rozbito grupę przestępczą związaną z terrorystami z tak zwanego państwa islamskiego. Islamiści zajmowali się nielegalnym przerzutem cudzoziemców do Europy Zachodniej. Jak poinformowała służba prasowa ukraińskiej prokuratury, w grupie przestępczej znajdowali się obywatele Ukrainy, Rosji i krajów azjatyckich. Wszyscy byli związani z radykalnymi odłamami islamu i współpracowali z terrorystyczną organizacją Państwo Islamskie. Ich działalność przestępcza polegała na nielegalnym przerzucaniu osób do Europy Zachodniej na podstawie podrobionych ukraińskich dokumentów. Za zorganizowanie nielegalnego przejechania granicy dla jednej osoby przestępcy inkasowali 6 tysięcy dolarów amerykańskich. Od czerwca obywatele Ukrainy mogą podróżować do Unii Europejskiej bez wiz. Warunkiem jest jednak posiadanie biometrycznego paszportu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Zrobiono remont i kupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów z domu dziennego pobytu w Dębicy na Podkarpaciu. Wydano na to 43 miliony złotych. I to tylko jeden z przykładów, co można zrobić.

swój krzyż na drogę, zaraz cię nie będzie pstryk. Jesteś jak zombie, wracasz, przygotuję się, odsiew będzie wnet. Jesteś jak zombie, wracasz, przygotuję się, witaminą C. Do widzenia. Myślałam, że dwie przewrotności na początek audycji to w sam raz. Po pierwsze w utworze dużo do widzenia, a my dopiero zaczynamy dzisiejszy magazynek, a po drugie jest zatytułowany Koniec zimy, a my dopiero zaczynamy. Ale przede wszystkim to zespół Micro Music ze świetnej nowej płyty, albumu Tak mi się nie chce. Bardzo nieprzystający do muzyki i do emocji osób prowadzących audycję tytuł, ponieważ z pewnością chce mi się grać tę muzykę i piosenki z tej płyty i mam nadzieję, że wkrótce w magazynku także słowo, opowieść o nowym albumie Micro Music Tak mi się nie chce. Dziś do godziny 16 mnóstwo nowej polskiej muzyki i mnóstwo, mam nadzieję, pozytywnych emocji, by jakoś rozświetlić, pokolorować trochę ten szary dzień. I na przykład teraz zabieram Państwa do ogrodu. Gdzie są te słodkie i śpiewne wianki? Ową czerwcową nocą splecione, upstrzone kwiatami bzu macierzanki. Błękitem habrów lekko zmierzwione. Gdzie są te wianki zabrane z nutem? Lekko zmienęły prosto dumnie I jak to się Państwu podoba? Proszę dać znać anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. To duet Ogród i mówią o sobie, że ich muzyka to połączenie neonów, brokatu i kwiatów. I to chyba było pierwsze sypnięcie tym brokatem na trójkowej antenie. Myślę, że w aksamicie będą kolejne. Ale teraz ze wszystkich środków komunikacji najważniejszy jest nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Mamy dla Państwa zaproszenia na naprawdę niezwykły koncert. Często o tym mówimy. Niezwykły koncert, niezapomniane wydarzenie, coś wyjątkowego, ale tym razem rzeczywiście tak jest. Koncert 320 metrów pod ziemią w kopalni w Zabrzu. Koncert zespołu Public Service Broadcasting. Zespół wydał swoją ostatnią wspaniałą płytę, koncept album, i gdzieś te pomysły i grupy, i ludzi tutaj w Polsce postanowiły się połączyć i właśnie też tutaj te historie w takich okolicznościach opowiedzieć. Jest to zdarzenie jedyne takie, naprawdę. 3 grudnia Public Service Broadcasting, koncert w kopalni. Mamy bilety 22 i 7 trójek. If you could get the women to one meeting or get them involved in one thing, they could see there was this other life. And then they started questioning other aspects of their life, not just relating to themselves or like myself. Politics was just something that didn't affect me, but politics is life. And everything to do with it affects you directly or indirectly. As me. They weren't taught to wire a plug, they were taught to make a sponge. They weren't taught how to change a wheel on a car. They were taught the proper way to iron a white shirt. You can't climb up this tree, you're a girl. You can't come with us because you're a girl. And you made me damn determined to do it. And I suppose it's sort of stuck with me. So I didn't see any reason why I shouldn't be out there doing what I was doing, why I shouldn't go pick again, why I shouldn't be in the support group. I think a lot of women found their feet. Never give in. I have never sat back, and I have never refused anybody. And I am very proud of it. And I'll be proud to look back on it. Zasłuchałam się. Muzyka z płyty Every Valley, płyty tegorocznej zespołu Public Service Broadcasting, albumu zainspirowanego historią przemysłu w Walii i gdzieś ta historia zostanie przeniesiona, opowiedziana tutaj, na naszym gruncie. Patrzę na Piotra Kordaszewskiego, czy mamy jeszcze zaproszenia, czy cała dzisiaj... Ręka wysoko w górze, mamy jeszcze zaproszenia, 22:07, tutaj jak proszę dzwonić, koncert Public Service Broadcasting w Zabrzu w najbliższą niedzielę 3 grudnia. Nie opowiedziałam o wszystkich atrakcjach w dzisiejszej audycji. Przez zaśnieżone, zapłakane deszczem miasto zmierza do nas Basia Wrońska i mam nadzieję, że za kilka minut już tutaj będzie. Mamy nasze płyty tygodnia, nowy album Anity Lipnickiej i mamy premierę i ogromnie się cieszę, że właśnie środowy magazynek na miejsce, gdzie posłuchamy jej nowego utworu, wybrała sobie Kasia Linz. W piosence Dawno towarzyszy jej Łukasz Lach. Znowu jesteś tu, nie wiem czego szukasz, znów już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Będzie gorzej, będzie źle, znów ten krzyk, ból niepotrzebny. Dawno. Gościnnie Łukasz Lach, w roli głównej Kasia Linz. Even in the water. so soft in the corner, soft where you shouldn't be. As Police Woman to już zapowiedź roku 2018, Damned Devotion. Wtedy ukaże się jej nowy album. Jak z oddechem, Barbara Wrońska naprzeciwko mnie. Złapałam oddech. Dzień dobry. Czy dzisiaj rzeczywiście tak źle jeździ się po mieście, jak wszyscy mówią? Jest źle. Jest źle. Tym bardziej doceniam, że zdążyłaś. Nie czekaj, tytuł piosenki, którą nawet dziś już słyszałam na naszej antenie. Posłuchamy jej raz jeszcze. To co, porozmawiamy za chwilę o tym, na co, jak myślę, czekałaś chyba trochę, co? Tak, tak. To jest bardzo ten czas. Bardzo czekałam, mam mnóstwo do opowiedzenia. A to mnóstwo do opowiedzenia i to wielkie czekanie, to wszystko to na solową płytę Basi Wrońskiej, o której za chwilę porozmawiamy. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zaraz zatrzymuje lęk. Skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Ja się cieszę, że ty już dłużej nie czekasz i są te twoje solowe piosenki. Przypomnę, Barbara Wrońska jest gościem magazynku. Pytałam cię o to, jakie warunki drogowe dzisiaj, a jak się jeździło tym pięknym kabrioletem na planie teledysku? O Jezu, przepięknie. Pierwszy raz jeździłam kabrioletem w życiu w ogóle. I jest to naprawdę mega przyjemne. Mieliśmy też ogromne szczęście, dlatego że był to naprawdę ostatni dzień takiej pięknej, złotej jesieni. Później już wjechał ten straszny listopad, ciemny i ponury. Więc mieliśmy mega szczęście i w ogóle była taka bardzo miła, życzliwa atmosfera też na planie teledysku, bo i się pojawili wspaniali goście i wszyscy też przyjechali z takim poczuciem, że a co tam Baśkę, wesprzemy, pojawimy się i w ogóle. Więc naprawdę było bardzo, bardzo przyjemnie. Sama przyjemność. No nie każdemu, kto podróżuje kabrioletem w piękny, słoneczny dzień, zajączki puszcza Katarzyna Nosowska no na właśnie, przykład, prawda? No właśnie, to był naprawdę no, taki wzruszający moment. Przyczepię się jeszcze do tego czekania. To jest coś, na co rzeczywiście czekałaś? Solowa płyta? Coś, co w sobie długo nosiłaś i wiedziałaś, że kiedyś nastąpi ten moment? Tak. Wiedziałam, że kiedyś nastąpi. Nie wiedziałam kiedy, bo po prostu tyle rzeczy się działo naokoło i też ja potrzebowałam tyle czasu, żeby dać sobie pole do tego, żeby po prostu pokazać się światu w pełni. Że nie wiedziałam, kiedy to będzie. Nawet pamiętam, że była taki moment w moim życiu, kiedy starałam się to na siłę popędzać i to nie wychodziło. Po prostu te piosenki, ta płyta, ona po prostu musiała do mnie przyjść. To była jakaś taka sytuacja wręcz terapeutyczna, mogę powiedzieć, no, że po prostu spędziłam rok nad produkcją tej płyty, nad śpiewaniem, pisaniem piosenek. I był to dla mnie bardzo ważny okres w poznawaniu samej siebie też. A czy jest coś takiego jak moment, który przełomowy, który decydujesz, na przykład melodia, która przyszła ci do głowy, nie będzie kolejną piosenką na płycie zespołu Pustki, to nie będą ballady i romanse, tylko to jestem ja i tylko ja. Jest taki moment. U mnie on był związany jakby z taką czysto osobistą kwestią, w sensie nawet nie muzyczną, dlatego że ja zawsze byłam przekonana do tego, co robiłam, nawet udzielając się w zespołach, ale po prostu poczułam, że teraz chcę sama sterować tym wszystkim, sama tą łajbę po prostu dalej poprowadzić i zobaczyć w ogóle świat jeszcze z zupełnie innej perspektywy. I ten moment był rzeczywiście taki determinacji, to był rok temu, a 2 lata temu jakby pojawiła się we mnie w ogóle ta decyzja, że już następną rzecz teraz chciałabym zrobić już samodzielnie. No bo jednak w składach zawsze ma się te kamizelki ratunkowe. To wszystko się doskłada i wszystkie niepowodzenia i wszystkie sukcesy. Tutaj cokolwiek się zdarzy z tą muzyką, wszystko idzie już tylko na twoje konto. Tak, ale satysfakcja jest tak ogromna, że nawet jak myślę sobie o negatywnych ocenach tego, co zrobię, bo wiadomo, że będzie się tak samo i krytyka pojawiała i zachwyt, to myślę sobie, że warto. W sensie, że myślę sobie, Boże, naprawdę dla krytyki byś tego nie zrobiła? Nie, no proszę cię. Po prostu musisz to zrobić. To jest jedyna droga teraz dla ciebie. A czy jest coś takiego w tych piosenkach, które złożą się na twój album, że one po prostu jakby czekały na ten moment? Bo wydaje się, że dotknęłaś tak wielu gatunków muzycznych, tak wiele już zrobiłaś. Nigdy nie kojarzyłaś mi się z kimś, kto czuł się czymkolwiek ograniczony, czy czuł, że ma te skrzydła nie do końca jeszcze szeroko rozparte, a jednak okazuje się, że coś jeszcze było do pokazania, do powiedzenia, do zrobienia. Znaczy, przede wszystkim sytuacja taka, że był jakiś taki bardzo osobisty, moja osobista potrzeba wypowiedzenia się, takiego i tekstowego, i muzycznego, bo jednak w tych zespołach, w których grałam, nie ja zazwyczaj pisałam teksty, byłam bardzo ważną, integralną częścią muzyczną, aranżacyjną i wokalną. Natomiast strasznie chciałam poczuć, jak to jest wypowiadać słowa, które wynikają z ciebie bezpośrednio, które nie są filtrowane przez inną osobę. I nawet pamiętam, że miałam taką myśl, że kurczę, może te teksty nie będą aż takie dobre, ale myślę sobie, ale ważniejsze jest dla mnie to, żebym była w tym prawdziwa i po prostu i czuła to, więc nawet jeżeli one nie będą dobre, to ja zaśpiewam je z przekonaniem, bo są moje, no w sensie po prostu wypływają jakby ze mnie. Więc to był taki moment, który jakby uświadomił mi, że tego mi brakowało, że tutaj chciałabym jeszcze po prostu coś zrobić. A druga rzecz, że ja po prostu z wiekiem jakby zdaję sobie sprawę z tego, że muzyka jest tak ogromną przestrzenią, że jakby przejście tego całego po prostu jestestwa muzycznego jest niemożliwe. W sensie musielibyśmy żyć 400 lat. I ja strasznie chciałam zanurzyć się w rejony, w które na przykład nie mogę się zanurzyć w zespołach, w których grałam do tej pory. Idąc też za takim entuzjazmem wręcz dziecięcym po prostu. No, w zasadzie wpuścili mnie do sklepu z zabawkami i ja teraz mogę tymi zabawkami się bawić tak jak chcę. I to jest super uczucie, naprawdę. Bo na tej płycie nie ma granic, nie ma ograniczeń. Nie ma. To jest, ja sobie po prostu postawiłam to za punkt honoru, że wyłączam wszystkich krytyków wewnętrznych moich, wszystkich oceniaczy, wszystkie doświadczenia, które gdzieś mnie po prostu kształtowały, które i tak jakby pomogły mi w tym, żeby to zrealizować. Natomiast nie myślałam o tym na co dzień. Pomyślałam sobie, że jest tabula rasa, ja po prostu tylko czuję, intuicyjnie czuję rzeczy, łączę ze sobą, nie kalkuluję tego, tylko po prostu próbuję przekazać jak najwięcej swoich dźwięków. I to była dla mnie taka esencja pracy nad tą płytą. Za chwilę i ogromnie się cieszę, posłuchamy jeszcze jednej twojej nowej piosenki, utworu Koniec lata. Tak. O Nie czekaj już wiemy, to manifest, który wręcz już w tytule jest odczuwalny. Powiesz coś o końcu lata? Koniec lata to była taka bardzo potrzebna mi piosenka opowiedzenia o uczuciu, które jest pozytywne. Czyli nie wiąże się jakby z rozstaniem, z depresją, z jakimiś przeżyciami ciężkimi. Pomyślałam sobie, że to jest piosenka, którą jak ją pisałam, to pisałam ją właściwie z myślą o moim synu, którego bardzo kocham. I bardzo chciałam, żeby ta piosenka była taka bliska człowiekowi. W sensie, że myślałam sobie, że chciałabym, żeby ona nie była jakaś taka mega rytmiczna, jakaś rozbuchana, żeby ona była taka intymna, ciepła, taka jak te uczucia po prostu do osoby, którą się kocha bardzo. Wiesz, w takim momencie jest radiowa kropka. Aha. Zatem koniec lata, początek twojej nowej, wielkiej muzycznej przygody, za którą wszyscy tutaj trzymamy mocno kciuki. Super. Barbara Wrońska, bardzo ci dziękuję. Dzięki wielkie. Wilgoć września już żera się w piszczelach, gna do snu. Gdy zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr zwieje stabilności mur, ciepła rąk w twych kieszeniach. szukać chcę przytulnie. W oknie biały blask, twoja ręka, moja, cały świat. Oglądamy zmierzch, jak napisy filmu z naszych zdjęć. Lato skończy się kolejny raz. Skóra pachnie ciepłem mimo burz. Mogę wyznać ci, nie boję się. Piotr Kodaszewski zapytał mnie przed chwilą, czy będzie dzisiaj także koniec jesieni i koniec wiosny, ponieważ tak się nam układają dzisiaj tytuły w audycji. Zespół Micro Music o końcu zimy, koniec lata, Barbara Wrońska. Chyba dzisiaj już nie, szczególnie, że mamy jeszcze kilka przemiłych obowiązków do 16. Między innymi ten, nasza płyta tygodnia, nowy album Anity Lipnickiej, Anita Lipnicka and the Hats, zatytułowany Miód i Dym. 71335 to jest numer, pod który prosimy wysyłać SMS z adresem zamieszkania, imieniem i nazwiskiem i przede wszystkim chęcią otrzymania tej płyty Miód i Dym, nowy album Anity Lipnickiej. Nie wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty,